สวัสดีเพื่อนสาธมิกวันนี้เป็นวันดับของเดือน11 14ค่ำวันดับเรามาอยู่ร่วมกันไงต่างคนต่างแสวงหาธรรมะคำว่าเจริญธรรมภาวนาลองเราหลับตาดูสิในเจริญกรรมฐานก็จะให้หลับตาไม่ให้รูปทางตาเข้ามาแทรกให้มีแต่เสียงหลับตาไม่เห็นสิ่งสมมุติที่ในโลกที่แสงสว่างมันได้เห็นสิ่งสมมุติต่างๆพอลืมตาเราก็เห็นสิ่งสมมุติสีสันวรรณะต่างๆมันเลยหลงไม่มีสติกำหนดที่เจรณาเฉพาะตัวเราเนี่ยหลับตาก็มันก็เกิดดับพอลืมขึ้นมาคือเกิดแล้วก็ดับนี่คือปัจจุบันเป็นอนิจจังของมันอยู่รูปไม่เที่ยงดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงถามสาวกทั้งหลายสมัยครั้งพุทธกาลถามภิกษุทั้งหลายว่ารูปเที่ยงไหมจักขุเที่ยงไหมโสตะเที่ยงไหมเสียงเที่ยงไหมเราสาวกตอบพระพุทธองค์ว่าลูกก็ไม่เที่ยงจักขุก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจะตามไปทำไมอันนี้ชัดที่สุดเลยฉะนั้นผมจะหาทางแต่ก่อนพูดแต่ว่าหลับตาลืมตาก็ไม่ละเอียดคราวนี้อยากให้พวกเราดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมนี่คือเห็นด้วยสติไม่ใช่เห็นด้วยความรู้สึกไอ้ความรู้สึกนั้นมันเป็นมารฉะนั้นท่านพระพุทธองค์จึงทรงให้พิจารณาคำว่าดวงตาเห็นธรรมพระพุทธองค์ทรงประกาศศาสนาล้วนแต่ภาคินาศกผู้ที่ท่านสำเร็จภารกิจหมด60องค์61กตถาคตในตำราพุทธประวัติกล่าวไว้ให้ประกาศศาสนาผู้ที่มีจักขุผงทุลีน้อยยังมีอยู่ก็แสดงว่าตาเนี่ยที่กิเลสทางตาเนี่ยมันยังมีน้อยยังมีอยู่อาจจะแนะนำอะไรต่างๆก็สามารถจะบรรลุธรรมได้มีอยู่นี่พุทธเจ้าประกาศส่วนตถาคตจะไปวุลุเวลาเสนานิคมไปอยู่ไร่ฝ้ายอันนี้ตามพุทธประวัติเห็นนั้นผู้ที่ไปประกาศศาสนานั้นเนี่ยศีลทั้งหลายยังไม่มีเลยยังไม่ได้ประกาศว่าเป็นศีล5ศีล10ศีล227ไม่มีท่านบรรลุธรรมท่านสำเร็จแล้วหมดภารกิจแล้วเป็นพระกินาศกก่อนจะมีสิกขาบทต่างๆโดยมากเผยแผ่ไปมากๆเข้าพระผู้ที่ท่านสำเร็จมันก็มันมีปัญหาอะไรพระที่มายังไม่สำเร็จอะไรก็ต้องบันทึกลงปฏิโมกอะไรโอวาทสามอะไรต่างๆเลยสิกขาบทต่างๆจึงบัญญัติตามมาตามลำดับมาข้อบังคับขึ้นมาเป็นสิกขาต่างๆแต่สิกขาสามนี่มันเป็นของพระขินาศกเป็นพระที่ท่านสำเร็จแล้วศีลสมาธิปัญญานี้กู้กับโลก3โลกก็หลงไม่มีละก็ตั้งอยู่ในสิกขา3ศีลหมายว่าความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งท่านดับหมดมันว่างแล้วเป็นศีลของก็มีสมาธิตลอดเวลาแล้วก็มีปัญญารอบรู้ไปหมดในกองสังขารอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจหมดจิตว่างหมดแล้ว ก่อนจะว่างนี่ผมจะทัศนาให้เหมือนกับได้ที่พันก้อที่เย็บเสื้อผ้านะเส้นเดียวมันหมุนเต็มนะลองท่านดึงออกไปที่จับแม่ก้อก็มันเนี่ยที่พันได้ดึงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งที่สุดพอสุดแล้วมันจะออกจากก้อแล้วมันจะว่างเลยนั่นลักษณะของการปฏิบัติธรรมหลุดแล้วได้ออกจากก้อว่างแล้วว่างจากได้แล้วนั่นลักษณะผู้ที่เขาถึงเมื่อถึงเสร็จว่างแล้วทีนี้ก็จะตั้งอยู่ในที่การสามโลกโอดหลงโลกสามก็ไม่มีเนี่ยข้อวัดปฏิบัติถึงที่สุดมีศีลตั้งอยู่ศีลสมาธิปัญญาก็มีอยู่ร่างกายนี่เป็นของหยาบเป็นอาการเป็นกิริยาต่างๆทำเหมือนกันกับปุถุชนมือหยิบมือวางเหมือนกันเดินเหมือนกันกินทายหลับตื่นเหมือนกันแต่ภายในเขาไม่มีอะไรอันนี้ดูกันยากแค่นั้นจังหวะสมมุติสงฆ์บางอริยสงฆ์ลูกเปลือกกับพี้นี่มันบังหมดไม่เห็นแก่นเขาอันที่ต่ำไม่เห็นที่สูงที่สูงก็เห็นหมดฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่มันต้องฝึกฝนด้วยตัวเองฉะนั้นแหละพระพุทธองค์ก็ทรงชี้นำชี้ทางให้อย่างปัจฉิมโอวาทนะว่าพระภิกษุทั้งหลายประชุมกันมาเตือนภิกษุทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงเธอจึงทำความไม่ประมาททำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านจึงจะสมบูรณ์ถามว่าประโยชน์ตนเสร็จก็ช่วยเขาชี้นำเขาแนะนำเขาเขาเอาไม่เอามันเรื่องของเขาอันนี้คนละอย่างคนให้กับคนเอามันคนละพวกต้องแยกแยะให้เขาเข้าใจเราให้แต่เขาไม่เอาก็อยู่กับเขาแล้วเป็นผู้ให้ไปชี้นำเขาเห็นแล้วคนที่เขารู้แจ้งเนี่ยเขาเห็นหมดคิดดูแล้วคนเราเหมือนกันเนี่ยอย่างว่าสมัยนี้ภิกษุณีไม่มีแต่ก่อนภิกษุณีก็บรรลุธรรมหมดมันมีอย่างหนึ่งมันมาบังมากที่สุดคือปริยัติเรียนกันไปมันรู้อะไรต่ออะไรเห็นนั่งคนจริงย่อมลงมักแตกเขาย่อมในเห็นๆอยู่ย่อมลงคือศีลสมาธิปัญญานั่นย่อมลงเดินตามมรรคแปดแล้วก็สำเร็จเมื่อสำเร็จก็ตั้งอยู่ที่ขาสามแห่งมรรคแปดนี่เราปฏิบัตินี้มันอยู่ที่กายคตาสติอย่างสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตถ้าไม่ต้องไปพูดถึงมันมีสามลักษณะพิจารณากายในกายเวทนาสุขทุกข์เฉยจิตคือตัวรู้สึกอันนี้เขาเรียกจิตวิญญาณถ้าพูดในหนึ่งเขาว่าจิตแท้นั่นคือสติสตินี่นะในนวโกว่าเขาก็บอกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเนี่ยสติสบายยะสติความระลึกได้สบายยะความรู้ตัวทั่วพร้อมเจริญหน้าถอยหลังแหลกซ้ายแหลกขวาอันนี้ตัวปัญญาเห็นนั้นเราต้องเดินจะดูจะนั่งจะคิดจะหลับตาลืมตาต้องพิจารณาเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการะโดยแยกคายเราหลับตาแล้วก็ไม่เห็นสีสันวรรณะแม้แต่รูปเราก็ไม่เห็นเห็นอย่างหนึ่งคือเคลื่อนไหวโยกไปโยกมาก็มีการเกิดแล้วก็ดับการเคลื่อนไหวก็เป็นเกิดการนิ่งมันก็เป็นดับเกิดดับอยู่อย่างนี้เหมือนกลางวันกลางคืน ทีนี้สมมุติมันจะแทรกอยู่ตลอดเวลาเช่นกลางวันกลางคืนมืดอันนี้สมมุติอยู่เนี่ยทีนี้ตัวนี้แหละมันแทรกซ้อนอยู่มันทำให้เรามืดไม่รู้แจ้งคนก็รู้แจ้งแล้วเขาจะแยกออกให้เห็นอะไรสมมุติอะไรปรมัตถ์มันก็ไม่มากไม่น้อยมันอยู่ในสามลักษณะมันจะนี่เราสรุปเขียนไว้อยู่ในป้ายข้อที่หนึ่งรักความสะอาดคนเราก็หลังจากหลับตื่นขึ้นมาเกิดละทำอะไรทำสะอาดก่อนละอย่างน้อยก็ล้างหน้าแปรงฟันเก็บที่นอนหมอนมุ้งทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวเรานี่รักความสะอาดถ้ามองให้ลึกลงไปค่ะคือกายเราก็ต้องอาบน้ำน้ำหน้าแปรงวันแค่นี้ตัวรู้สึกอย่างแล้วมีอารมณ์ให้มันอยู่ไหมนี่ตัวนี้มีลมธรรมะองค์ภาวนาไหมเพื่อจะไม่ให้มันแสออกไปข้างนอกไปรับอารมณ์ภายนอกให้เกิดปัญหาขึ้นมาอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเจริญธรรมภาวนาอาศัยองค์ภาวนาคนยังมีบริกรรมก็ต้องอาศัยจะเดินกับจากความรูปเอารูปเป็นอารมณ์ถูกกระทบเป็นอารมณ์ขาเราไปเกิดดับไปรูปทางตาเกิดดับมือหยิบมือวางก็เกิดดับเป็นนี้เป็นรูปกับนามอันนี้เจริญภาวนาร้องก็สมาธิคู่กันไปเหมือนกับสมมุติกับปรมัตถ์คู่กันไปนี่ก็รับเจริญธรรมภาวนาจนกว่าสติสัมปชัญญะเราสมบูรณ์แล้วมรรคจิตผลญาณมันก็จะเกิดมรรคจิตผลญาณไม่เกิดก็เพราะมันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์มรรคจิตผลญาณก็ไม่ให้ผลข้อที่สามคือรักความสงบพยายามจะรักความสงบหาวิเวกเพื่อเจริญธรรมภาวนาเพื่อจะได้พิจารณากายสตาสติของกลและปัญญาตับไตไส้พุงวิจารณาสุภากรรมฐานที่ลาลูกกายหลักตาและพิจารณาไม่บ่อยเนืองๆเข้าโยนิโสมนสิการโดยแยกขาแยกแยกไปพิจารณาไปพอหมดลมไปไหนผุพองขึ้นเขียวอืดเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรตับไตไส้พุงมันก็ละลายไปเหมือนน้ำแข็งละลายไปสู่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นเปลี่ยนสารอะไรทั้งอย่างมันก็ทำให้ตัวรู้สึกนะหดหู่น้อยเนื้อหดหู่เกิดธรรมสังเวชเมื่อเกิดธรรมสังเวชขึ้นกันนิพพานเบื่อหน่ายไม่โลภไม่โกรธไม่หลงตัวนี้มันจะกระเบาไปไม่รู้จะเอาไปไหนคนจะตายมันก็ไม่เอาแล้วคนจะสิ้นลมมันก็ไม่เอาอะไรมันจะเป็นอัตโนมัติของเขาเองไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมันนี่แนวปฏิบัติวิปัสสนาไม่ใช่ว่าเอาสมาธินะไปเสพโน่นเสพนี่ไปทำน้ำมนต์น้ำพรมันเรื่องของหากินอะเรื่องแสวงหาลาภกาละเพื่อให้ญาติโยมมาตัวปฏิกาติดก็เลยหลงจะมีคำบางเคยว่ามดตายเพราะน้ำตาลหลงในลาภสักการะไปไม่หลอดติดแล้วแต่กูก็เห็นแล้วเขาจะไม่เอาอะไรเขารู้แจ้งทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งกายแล้วทำจิตใจซักพอกจนหมดความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งกับจิตกับว่างว่างไปหมดเลยว่างจากอะไรจากสิ่งสมมุติสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีนั่นเป็นสมมุติขึ้นมาเมื่อสมมุติขึ้นมาแล้วมันไม่มีมนุษย์มนาเป็นสิ่งสมมุติหมดเราจะไปหลอกอะไรใคร จะไปทำอะไรถ้าทำมันก็จะมีโมหะแอบแฝงอยู่ตลอดเวลาเป็นกิริยาก็จริงอยู่เพราะสัตว์บุคคลไม่มีเมื่อไม่มีไม่รู้จะไปรอล่ะก็เลยกลายเป็นอุเบกขาเฉยเขาว่าอุเบกขาโกจะวิหารติผู้มีอุเบกขาย่อมอยู่เป็นสุขนี่การปฏิบัติธรรมทำอยู่ในตัวเราย้อนมาดูตัวเราทั้งตาทั้งหูทั้งปากทั้งกายทั้งใจเราอายตนะหกนั่นเองย่อมลงขึ้นรูปนามธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะหกรูปนามนี่ภูมิปัสสนาที่เขียนไว้เนี่ยวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งแทงตลอดทีนี้มีแต่ช่วยแนะนำเขาให้พิจารณาทีนี้ว่าสตรีสามารถบรรลุธรรมสมัยพุทธกาลกับบรรลุไอ้ตรงบรรลุน่ะมันตรงกันเหมือนกันกับบุรุษอันนี้เพียงสมมุติคำว่าสตรีหรือบุรุษในสมมุติล่ะต้องแยกออกให้ออกใหม่เขาทั้งหมดในรูปร่างกายเขาก็คือขันธ์ห้าเมื่อขันธ์ห้าก็มีอายตนะหกตาหูจมูกกายใจอายตนะหกก็คือรูปนามย่อมลงเหมือนกันหมดมีความรู้สึกคิดได้ปรุงแต่งเหมือนกันหมดมีความเพียรไม่ย่อหย่อนเหมือนกันมีทำสมาธิได้เหมือนกันมีสมาสติเหมือนกันทำกิจการงานก็ทำอะไรก็เหมือนกันหมดแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไปหมดไอ้ตัวเหมือนกันนี่แหละมันบรรลุธรรมแน่นอนแล้วมันเป็นสิ่งสมมติขึ้นมาครอบงำอย่างนี้แหละคำว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเพราะมันครอบงำเลยบางรูปนามแหละหญิงชายไม่มีอันนั้นสมมติแหละถ้าเราเข้าใจในสมมติก็คือรู้แจ้งหมดเพื่อกระพี้กันให้นักปัญญาวิปัสสนาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยบังรูปนามถ้าเรามีสติอยู่ในตัวเราทุกขณะบทนั่นคือเอารูปนามเป็นอารมณ์เอากายเกิดดับอนิจจังอนัตตาสุญญตาเป็นอารมณ์เมื่อเป็นอารมณ์ไปถึงที่สุดแล้วก็เหมือนกับเอาเชือกดึงเชือกออกจากก็วันหนึ่งมันจะหลุดนั่นคือความว่างเปล่าจบนั่นกันนั่นพระนิพพานว่างเปล่าไม่มีอะไรรู้แจ้งโลกดังนั้นเราจึงน่าสงสารสัตว์โลกเหมือนกับปลาอยู่ในแม่น้ำลำคลองอยู่ในทําน้ำมหาสมุทรเวียนว่ายอยู่ในโอคาขึ้นฟังไม่ได้แล้วอยู่บนฝั่งดูปลามันว่ายเวียนว่ายในแม่น้ำนั่นคือในโอคาตายอยู่ในน้ำไปหลอดไม่ขึ้นไม่ได้ฉะนั้นมนุษย์เราก็ยังมีบุญอันประเสริฐอย่างผมพูดบ่อยๆเราเป็นนักบวชมาบวชมาทำอะไรอยู่ในขอบเขตเสมาของเราที่ทางราชการเขาให้แล้วมีขอบเขตทำทำความสะอาดจะเริ่มทำภาวนาและความสงบวิเวกพิจารณาตัวเองกายสติปัฏฐานสี่มันก็สามารถจะทำให้เราเพียรไม่ย่อหย่อนทุกวันเวลาทุกอิริยาบถเนี่ยกำจัดความมืดบอดของจิตที่ครอบงำมาในอดีตชาติจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดเราก็จบแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในโลกนี้ต่อไปเห็นแล้วในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาบัญญัติหมดเดี๋ยวนี้มันก็มีความแย้งกันตลอดเวลาหาว่าไม่ใช่นามพิชุนีบ้างอะไรบ้างไม่สามารถจะบรรลุธรรมไม่ใช่ไอ้ตรงบรรลุธรรมมันไม่เกี่ยวพิชุนีหรือไม่ทีมันเกี่ยวกับที่ว่ามีความเพียรสัมมาวายามะไหมในมรรคแปดมีสัมมาสติไหม มีสมาธิไหมต่อเนื่องไปเป็นลูกโซ่ไหมมีความเพียรไม่ย่อหย่อนไหมทุกกิริยาบทเห็นนั้นจะมีพาจิตว่าจงเอากายคุยยังให้จิตอยู่ให้สติอยู่กับตัวควบคุมความรู้สึกอันหนึ่งจนกระทั่งความรู้สึกมันไม่มีอาหารกินทางตาหูต้องเห็นกายใจมันจะอ่อนตัวของมันลงเหี่ยวแห้งเหมือนกอยผึกที่ขังมันไว้ไม่ออกไปเที่ยวไปค่อยอาหารมันน้อยหน่อยน้อยหน่อยหนักเข้ามันก็หายพยศหมดแรงเหมือนกันอย่างพูดตามภาษาชาวโลกเขาเรียกว่าทรมานกิเลสทรมานกายไม่ใช่เขาเรียกย่างร่างกายมันเหี่ยวแห้งผอมโซลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดเชื้อเหมือนเมล็ดข้าวรีบไม่มีเชื้อปลูกไม่เกิดแล้วก็มันหมดรีบหมดแล้วมันจะไปเกิดอะไรหมดยางนี่ตัวดับเดี๋ยวนี้อะไรจะเข้าโรงยังวันเกิดทำวันเกิดจะร้องวันเกิดไม่กี่วันป่วยเข้าโรงพยาบาลเขาเข้าโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเลือดเส้นเลือดในสมองพุ่งก็ต้องมาผ่าสมองนี่แหละเคาะหัวคนเขาคนที่ไม่มีวิปัสสนาเนี่ยมันโมหะมันบังอ่ะข้อหัวก็มีอะไรมีรูปนามถ้าเอารูปนามเป็นลงเขาจะไม่ข้อหัวเขาหรอกอธิบายเขาเข้าใจการที่ตีมงคลและไม่มงคลมันอยู่ที่โยมไม่เจริญธรรมบอกเขาโยมต้องเจริญเมตตาธรรมอันนี้ไปเที่ยวหลอกส่งของวัตถุมงคลไปหลอกเขาอันนี้เป็นเดรัจฉานวิชาอันนี้คนรู้แจ้งกับไม่รู้แจ้งนี่ท่านเทียบไม่ได้แต่คนนิยมกุมารตัวบริการแม้แต่ในพันในบนก็ยังนิยมเพราะเขาโมหะด้วยกันทั้งนั้นน่ะพวกควายโมหะจริตนิยมชมชอบว่าเป็นเกจิอาจารย์หนึ่งดังแต่อนาคตน่ะไปสู่เดรัจฉานวิชานี่ผมจะเรียนถามเรียนให้พวกพระคุณเจ้าให้เข้าใจผู้ที่ท่านรู้แจ้งท่านไม่ทำเพราะมนุษย์ไม่มีแต่บุคคลไม่มีไม่รู้จะไปหลอกใครอันนี้ชัดแจ้งที่สุดเลยฉะนั้นการพูดก็ดีผมพูดไปไม่พูดก็ไม่ได้สมมติเราน้ำยอกน้ำบ่งต้องพูดแต่พูดไปก็ดับไปพูดไปก็ดับไปเป็นลมเป็นแรงไปดีหรือไม่ดีเหมือนกันหมดเลยเหมือนกลางวันกลางคืนกลางคืนมันก็ไม่เที่ยงกลางวันมันก็ไม่เที่ยงเอาตัวนี้เป็นหลักแต่มันเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดมันไหลไปเสื่อมไปทิ้งไปนี่ตัวไตรลักษณ์ของสามัญลักษณะไม่ว่าสิ่งนั้นที่มีวิญญาณของไม่มีวิญญาณของเอาไปหมดในโลกนี้จึงเป็นโลกอนิจจังอนัตตาไม่มีตัวตนตัวสภาวะเกิดดับนั่นแหละไม่ใช่ตัวตนแล้วก็สูญญตาเช้ามาสับสูญไม่เห็นแล้วเมื่อไม่เห็นนั่นคือดับสูญญ์ถ้ายังเห็นอยู่ปัจจุบันก็นั่นแหละมันไม่เที่ยงแล้วมันเสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลานาทีแม้แต่ผมพูดมันก็พูดไปหลับไปเป็นลมเป็นแรงเป็นหมดแล้วให้จะเอาอะไรมันก็เกิดย้อนมาดูเออนี่คือสัจธรรมคือความจริงวันหนึ่งคืนหนึ่งพุทธองค์สอนวันคืนล่วงไปไหลไปเธอทำอะไรอยู่เตือนสติเราให้ขยันหมั่นเพียรทำความเพียรเพื่อความไม่ประมาททำลายรูปนามทำลายอุปกิเลสต่างๆความโมหะจริตให้ออกจากร่างกายจิตใจเราไปเสียเนี่ยเขาเรียกว่ารักษาความสะอาดกายใจไปเหมือนเราขัดภาชนะ ขัดไปแล้วมันก็ขาวสะอาดสะอ้านใครมาเห็นเขาก็ดูสวยงามเรียบร้อยทุกอย่างอันนั้นคนที่มาบวชนี่ไม่ใช่บ้าง่ายๆผมอุปนิสัยจึงได้มาบวชบวชแล้วเราจะทำอะไรก็ต้องปฏิบัติธรรมอยู่ทางโลกเนี่ยทำเอาดิ้นรนจนมันวันคืนวิ่งเพื่อจะร่ำจะรวยแต่ไม่รวยอันนี้คือมีตาที่เห็นผิดว่ารวยแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วไม่เอาเพียงอาศัยสี่ดินบาทเลี้ยงชีพหนึ่งถือผ้าบางสกุลอยู่โคนไม้หรือกุฏิวิหารที่อุบาสกบาสิกาเขามาปลูกสร้างให้แล้วก็ฉันจะดองมนาคิลาเตศยานเก็บไข้ได้ป่วยเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขดับตัวเวทนาหายก็หายไม่หายก็ตายสิ้นลมสิ้นลมต้องเข้าลงเข้าเตาไปเพื่อสู่ความไม่มีอะไรเป็นแกนสารเราพิจารณาเจริญมรณสติไปอย่างนี้ทำให้ความรู้สึกมันหดหู่ถอยลงไปถอยลงไปบุญง่ายๆก็มันว่ากิเลสมันฟอมันก็อ่อนเพลียและเหี่ยวใจไปไม่มีกำลังวางชาอะไรต่างๆแต่หมดความอยากเราไม่ดิ้นรนนะถือสันโดษยินดีที่โยมเข้ามาก่อสร้างให้อยู่เพียงอาศัยไปวันหนึ่งคืนหนึ่งจะเริ่มทำภาวนาไปจนกว่าเราเกิดสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดก็อยู่จบพรหมจรรย์ทีนี้ก็สอนช่วยแผ่ช่วยเหลือบาสุบาสิกาญาติโยมที่ก็แสวงหาธรรมะชี้นำเข้าไปว่าโยมหลับตาไม่เห็นแล้วจะเอาอะไรพอเห็นแล้วเราอย่าไปหลงไหลมันเพียงอาศัยตาเห็นอาศัยมือหยิบวางอาศัยหูฟังเสียงเรื่องราวต่างๆแล้วมันก็ดับไปอาศัยจมูกหายใจเข้าออกเมื่อลมไม่เข้าไม่ออกชีวิตเราก็หมดดับสนิทปากอาศัยพูดปิยวาจาพูดมีเหตุมีผลอย่าพูดด้วยความรู้สึกอาศัยปากรับประทานฉันอาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งอาศัยตีนเดินอาศัยมันทั้งนั้นเลยเขาให้มาเราก็ไม่รู้เกิดมาได้ยังไงไอ้การเกิดหลวงพ่อก็พูดบ่อยมีสามลักษณะวิญญาณตัณหากรรมเนี่ยปัจจุบันมันก็มีอยู่วิญญาณความรู้สึกตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้ชอบพอกันแต่งงานกันก็ทำการสมถูอยู่กันก็เลยเกิดมนุษย์ขึ้นมาไม่แค่นั้นเองแล้วรู้เหตุอย่างนี้เราก็ดัดตัวนี้ซะพยายามแนะนำผู้อื่นเขาเห็นแล้วมันมีใครก็จะลื้อฟื้นขึ้นมาว่าทำไมสตรีบรรลุธรรมไอ้ตรงบรรลุธรรมมันเหมือนกันเนี่ยอันนี้ตัวปฏิบัติธรรมไอ้เปลือกกระพี้พวกนี้มันเป็นของปลอมต่างหากเราพวกมันมันปลอมแปลงกันเนี่ยมาเกิดสมสู่อยู่กินกันเพื่อได้สืบต่อโลกฉะนั้นพระเจ้าท่านมาเจาะเข้ามาเพื่อโกดเวไรยสัตว์มีงานโลกมันจะเกิดกรียุคอย่างนี้อย่างตะวันออกกลางมันกรียุคลบกันแต่ละวันเนี่ยถล่มกันสร้างอาวุธอุปกรณ์ถล่มกันตายทั้งสองฝ่ายเหมือนสาดน้ำแต่กันก็ต้องเปียกกันทั้งสองฝ่ายเหมือนกันเห็นนั้นเราอยู่นั่งบวชแล้วหามุมสงบหาวิเวกคำวิเวกในที่สงัดเป็นนิสัยของสมณะสาลูกเป็นพระอริยเจ้านิสัยชอบวิเวกชอบไม่วุ่นวายอยู่ตามตาพิจารณากายเวลาจิตกรรมของเราเป็นนิจศีล ามารถจะทำให้เราหูตาสว่างขึ้นมาได้แค่นั้นแค่ว่าไปเรื่อยหลับตาเนี่ยมันจะไม่เห็นรูปเลยไอ้ตัวลืมตาข้างล่างข้างบนเนี่ยก็เกิดดับพอลืมตามันก็เกิดดับเห็นนี่แหละเกิดเห็นนี่แหละหลับตาก็เกิดดับนี่แหละเอาอยู่อย่างนี้บ่อยๆแล้วมันก็เกิดปัญญาเออเราจะไม่ติดรูปทางตาฮะอาศัยตาดูให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็ละทิ้งไปเชื่อฟังผู้นำเขาชี้นำเขาพอให้เข้าถึงแล้วเขาก็จะปล่อยละไปเขาไม่เอามาไว้หรอกต่อผู้อื่นเรื่อยไปมันจะมีเวลาหยุดของเขาในนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือน11เป็นวันดับเห็นนั้นผมจึงมาพูดสาธยายให้เข้าใจเรื่องหลับตาลืมตาเอาแค่ตรงนี้เป็นหลักก่อนแล้วเราจะเข้าใจในรูปทางตาเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงว่ารูปรูปาทานกันโตอันนี้เป็นหลักเห็นนั้นเราสมาทานกรรมฐานขอให้จักขุเกิดในทวารจักขุทวารนะลองลงไปกับโสตทวารต่อไปคือคณะทวารสิวหาทวารกายทวารและมโนทวารนี่คุกทวารให้เกิดสติสัมปชัญญะควบคุมมันจนรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็คงจะกองทุกรู้แจ้งโลกเลยรู้ตัวเราก็รู้คนอื่นเหมือนกันหมดเลยมันจะรวมตัวใจรักษามันอันนี้จังอันนักตาสุญญาตาเห็นวันนี้ขอครานี้เพื่อจะได้พักก่อนเอาแค่นิดเดียวไปเป็นอารมณ์ซะจะเข้าใจหาวิเวกหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาฝึกตาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเพ่งกสิณเหมือนกันอันนี้จิตส่งนอกอันนี้เราดูตัวเราเองก่อนดูตาเราต่อไปแล้วมันจะไปดูหูแล้วมันก็ได้ยินด้วยกันไงเสียงตึงมามันก็มีสติที่ว่าโอ้เนี่ยก็เกิดดับเหมือนกันทางตาก็เกิดดับทางหูก็เกิดดับจมูกได้ยินง่ายแล้วอนาปานนี่มีเข้ามีออกมันถ้าออกไม่เข้าเราก็หมดชีวิตอยู่แค่นี้เข้าแล้วไม่ออกเราชีวิตก็ดับดับแล้วมีอะไรได้อะไรร่างกายก็เข้าลงเข้าเตาเข้าเผาภายในที่สุดไปสู่ตัวไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเพราะไม่มีอะไรเป็นแก่นสารปัญญามันจะติดปัญญาเห็นแล้วมันจะคอยสยบลงเกิดนิพพานเบื่อหน่ายคลายความโลภโกรธหลงลงไปเบาไปเรื่อยๆก็ถือสันโดษเห็นแล้วในที่สุดวันนี้ผมขอพูดในเพียงตรงนี้ขอให้พระคุณเจ้าและเมธีบาสุบาสิกาเอาไปคุกคิดพิจารณาดูทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งกายทั้งใจเราอายตนาของแม้แต่ลมหายใจเข้าออกให้ดูมันมีเข้ามีออกโดยอัตโนมัติของมันเองไม่ใช่ของเราเลยสักอย่างเลยแล้วเราจะเข้าใจในตัวเราเองนี่คนดูตัวเองจะเห็นตัวเราเองเห็นตัวเราแล้วเห็นคนอื่นก็เหมือนกันตัวนี้แหละตัวบรรลุธรรมเหมือนกันเลยนอกนั้นมันจะเป็นเปลือกกระพี้และเป็นสิ่งสมมติขึ้นมาเราจะแยกแยะออกได้ปัญญาจะรู้แจ้งแทงตลอดในที่สุดเราก็กองพ้นจากกองทุกข์พ้นจากวัฏจักรไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดพบน้อยผู้ใหญ่ต่อไปที่สุดนี้ขอให้พระคุณเจ้าและเมตติอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทรงเจริญในธรรมภาวนาตลอดกาลนานเทอญ